सखा सहा अखिल विश्व के स्वामी बाबा सबके सखा सहा बम बम भोला बम बम भोला बम बम भोला बाबा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोला शंकर प्रभु नंदी पर करे सवारी कंद मूल और भांग दतूरा है भोजन त्रिपुरारी जय जय महादेव जय हिंजा मैं तुम पर बलिहारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जटा जटा में गंगा सिर सित अर्ध चंद्र शुभकारी सिर पर जटा जटा में गंगा सिर सित अर्ध चंद्र शुभकारी बभूति मली काया पर धारी मृग छाला मनोहारी तन हरि भूक आभूषण धारी मैं तू पर बलिहारी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भेद न माने दानव देव सबके हितकारी मित्र अमित्र का भेद न माने दानव देव सबके हितकारी सृष्टि के हैं वे रचयिता वे ही हैं विध्वंसकारी भक्त वत्सल भोले बाबा मैं तुम पर बलिहारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अखिल विश्व के स्वामी बाबा सबके सखा सहाय अखिल विश्व के स्वामी बाबा सबके सखा सहाय बम बम भोला बम बम भोला बम बम भोला बाबा